نور دی گڑی وڑی وی و متوحرک من اللذین کفرو مطلب دارے کہ یہودیانو پا عیسیٰ علیہ السلام الزام لگو لے ہو کہ دے جادوگر او دا معجزی جی پیش کولے نو دیتا با یہودیانو جادو وی ودا جادوگر او دا دا تورات مخالف دے او دا مرتد دے نعوذ باللہ من ذالک او حکومت وقت نے مطالبہ کرے وا کہ دے فانسی کرے دا ټول الزامات پہ لگوئے او دارنگی دا عیسیٰ علیہ السلام پہ مور بانی الزام لگئی یہودیان چی دا مور چی دا آغی دا یوسف نجار سرا ناجائز تعلقات نعوذ باللہ من ذالک سبحانک ھذا بہتان عظیم دیر روئے بہتان دا ٹول جہان پہ خزو کے بہتر خزا مریم دا پیغمبر نہ دا باقی ٹول مرتبہ دا آگے ہر چانہ اچھتا دا اللہ صفت کرے دے کہ ان اللہ حصفا کی مریم تا اللہ غورا کری او دی بکواس کئی کہ یوسف نجار سر ناجائز تعلقات او دا عیسائی داغنہ پیدا شوئے نپا مورم دروغ پوری کئی پا عیسیٰ علیہ السلام دروغ پوری کئی کہ دے خود جادوگر دے او دے خدا دے و آغا دے نو اللہ وئی چستا ضرور خود دیر زخمی کرے دے او دا خبریم خو پرواہ مساتا اس دے آسمان تا اچتو ما او تا با پاکو ما یعنی بل پیغمبر برازی و اس تا صفائی بکئی چنانچہ بل پیغمبر راغے آخری پیغمبر راغے او دا سورت آل عمران نازل شو نو پدی آیتون جتانن اول استل پدی کہ صفائی دے عیسیٰ علیہ السلام اشوا کو نشوا صفائی اشوا جدا خدا اللہ پیغمبر ہو او مریم خدیر پاک دامان خضا ہوا نو صفائی اشوا متوحر کا دامان او جاعل اللذین اتباؤو کا ستا متبعین با غالبی پا ستانا و منکرینو باندی یہودیان منکرین دی او نصارائی متبعین دی اگرچہ وسرہ شرک کرے دے لیکن دا چی دشمنان نہ دی دوستانی دی اور منکھو جل خود دوستانی ہو نو یہودیان میں یا نصارائی ماتا ہتی قیامت پورے ایا بدا مسلمانان ماتا ہتی ننم دے اسرائیل حکومت دا آغی یورپ دا نصارائی ماتا ہت لگتا دا ما بل دے کی حوالہ ورکڑے ہو قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون دا عیسیٰ او دا مریم بیان چے اسو نو اس دے اہل کتاب تا دا توحید دعوت ورکئی او اہل کتاب کے دا نسوارام شامل دی او یہودیانم شامل دی ندوار تا دعوت ورکئی او آیا اے کتاب والاو راش اغی خبری تا چے برابر رزمونگا استاس و بمنز کی چے عبادت پا نکو مگا مگر دا اللہ پاک او نبا شریکو دا اللہ ترس شے او نبا نیسی باز زمونگنا نبا گرزی باز زمونگنا باز لرا اربابن خدایان سوا دا اللہ نا بس کدی مخواڑا نو او آیا چھ گواہان شے چھ منخ مسلمانانی سوائم بیننا دری یو مانا خو اغرا چھ کم اتا تا اشوا چھ سوائن مانا دا مستوین او زمونگا استاسو منس کی آغا خبرہ برابر دا استاسو کتابون کی ہم دا او زمونگ پا قرآن کی ہم دا نو دا زمونگا استاسو پا منس کی کلمہ مشترکہ دا نو پا دی مشترکہ خبرہ راغے چیوش تاسو ما آغا خبرہ امنے امنگا امنے لی دا نو عقیدہ با ہم یوشی نو بس یو جماعت بھی آغا خبرہ سدہ اغا خبر دا توحید دا چا اللہ نعبد الا اللہ. نو قرآن کی خدا دا لکلی دا او زی پا زی لکلی دا او زی پا زی بیان شوی دا چا عبادت مکوی مگر دا اللہ, عبادت مکوی مگر دا اللہ. لیکن پا دا حل کتاب پا کتابون کی کم زی لکلی دا چا اللہ پاک وی چا زمانگا استاس و منز کی بشب برابر دا رسول اللہ توئی چا تو توئی چا زمان استاس و منز کی برابر دا نو برابر مانا دا چا استاس و کتابون کیم لکلی دا. موجودہ اناجیلو کے انجیل مرقس باب نمبر 12 آیت نمبر 29 کے لکھ لی دی کہ اول حکم یہ ہے کہ اے اسرائیل سن, خداوند ہمارا ایک ہی خداوند ہے. وہ ربنے حکم دادے اے اسرائیل اے یعقوب او یعقوب اولاد واورے کہ اگر ربنے حکم دادے کہ زمون خدے یو دے خداوند ہمارا ایک ہی خداوند ہے. نو قرآن نور سوئی ہم دا غوئی کہ نا کہ لا الہ الا نسوائم بیننا. انجیل لوقا باب نمبر 4 آیت نمبر 8 فقرہ نمبر 8 اتم کی نکلی دی لکھا ہے کہ تو خداون اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر. لکھلی دی کہ تو یواز خپل خدے تا سجدہ کوا اور یواز دا خپل خدے عبادت کوا. نو قرآن ام دا غوی نو سوائم بیننا و بیننا زم داویم ستاسو کتاب ام داوی راش ایمان روڑے زما پا پیغمبر ہے زما استاسو خبر ہے یواز. اگرچہ بیا پہ انجیل کے اپ تورات کی دی تحریفات کری دی او دی توحید دا خبر و سرا دی شرک خبر ہم یوزے کری دی لیکن سر دا تحریفنا دا توحید خبر او آیتنا ہم پہ تورات و انجیل کے ننا پورے موجود پاتی شوی دی او دا دی دا تحریفنا بچ شوی دی. دیو مانا دادا کہ زمنگا استاس و مذہب کی توحید شریک دے. دیم دادا کہ سوائن پمانا دا عدلن راشے اغی خبری تا سوائن چھ دے انصاف خبر دا زمنگا استاس و مذہب کی اغی دا ظلم خبر ندا دے انصاف خبر را سر اومن ہے او انصاف دادے چھ عبادت بدا اللہ کو ایوب التب ارباب نوئی شرک ظلم دے و توحید انصاف. ابن جوزی اخپل تفسیر زاد المسیر کے دا زجاج قول نقل کرے دے زجاج نحوی کہ قال الزجاج یعنی بالسوائی العدل وهي من استواء الشيء ويقال للعدل سواء وسواء وسواء بفتح السين بكسر السين وبضم السين وبفتح السين كثير الاستعمال ده او دا وي عدل تهم وي زجاج نحوي وي او ده خب عربي خبوي سواء ان كي دين صاحب خبر ادا زمونگا استاسو بمنز كي یو شاعر وائی فَإِن تَدَعُ السَّوَاءَ فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ بَنِي حَفْسٍ بَقَاؤُ فَإِن تَدَعُوا السَّوَاءَ فَإِن تَدَعُوا الْعَدْلَ کتاسو انصاف پریدئی نزما استاسو پا منس کے ببیا اے بنو حفص قبیلی والاو جن پاتے نشی بقا پاتے نشی منگو مرو تاسو بمرے لیکن جنگ بجوری او دا قبائل پا جنگ کی دوارہ تباہ کی راضے انصاف ہو کہے کہ تاسو ہم جندی پاتے شے منگم جندی پاتے شو دا جنگونا ختم شی شاعر دا ہو نو پدی شعر کی آغا سواد عدل پا مانا آغست دے نو زجاج نحوی ذکر وئی کہ سواء عدل تا ام وئی نو مانا دا دا راش اغی خبری تا چی انصاف خبر دا زمونگ استاسو پا مزکی کہ آغا شرک بنک و توحید یو بلتا با ارباب نوئیو لذی سمانا دا لذی معنا رسول اللہ پا خفلہ کرے دا بل چاہتے حاجت نیشتا تمیم داری نا عدی ابن حاتم مسلمان شو او دے دیر مدا عیسائیان سر پاتی شوے ہو اسلام دا پارا راغے او مدینہ کی رسول اللہ سر ملاو شو خو پا غارہ کی صلیب لا پروتو آغے لا استلے نو نو رسول اللہ اول وچ اول خدا بت دے دا صلیب دا غارہ نو باسا دا خود عیسائیت نخد اتا خو مسلمان دولا راغلے نو دا عیسائیت دا نخد غارہ نلرے نو مسلمان شو خو آغے او سوالو کہ قرآن شریف کے وئی کہ اتخذوا احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ یہودیان و اخفل علماء تا او عیسائیان و اخفل راہبان تا رب وئی او دی رب جوڑ کرے دے او ما آغی سر جن تیر کرے دے او دا آغی پا مذہب کے پاتے شوئے ما او دیر مدہ پاتے شوئے ما دا یون ندی اور دری چاگی خپل علماء تا رب وئی رب آگی نوئی مطلب دارے چی دا قرآن دا خبر خو ما دا واقع نا خلاف اخکاری او واقع ما پستر گو لی دلی دا چی رب نوئی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در دا پو یول دا پارا دن یو سوالو کو چی تم مالا دی یو سوال جواب راکا دی علماء و مذہبی رہنمایانو او دی علماء و پیرانو او مشائخو کہ کم سیز تب حلال وی او کم سیز تب حرام وی نددی دی شاگردانو او دی مریدانو او دی معتقدینو او دی منن کو با بلا چونو چرا داغی خبر منلا او کنا منلا وی منلا بے دا تپوس بے نکو چی دا شے ولی حرام دے او دا شے ولی حلال دے خوچی اغیبا وی حلال دے نو دیبا وی حلال دے اغیبا وی حرام دے نو دی خلقو با وی حرام دے تورات کی کاغا حلال لکلے ہو ان باغا حرام ہو بغیر دا دلیل نئے دا حقیتا دا شیز دا حلالولو حرامولو اختیاری ورکلے ہو نو رسول اللہ وی دا غرب جوڑا ولدی دی آیت مطلب دا ندے چی حقیقتن و دا رب وی نا رب خوتن نوی آگی تا احبار و رہبان وی او نور نمونا ولی خیدی ارباب نوی خود درجہ دا ارباب ور کرے دا نو معلوم شوا کہ غیر مشروط اختیارات دا تحلیل و تحریم غیر مشروط اختیارات دا حلالولو و دا حرامولو کہ چاہتا ورکڑے شی ورکی دا حغت رب ویل دی یا دا خبر پا نور و الفاظ و ازدکا چی خفے پوشی دا اللہ او دا اللہ دا رسول دا حکم و مقابلکی دا علمانو دا پیرانو خبر منی او تا تا معلوم شوی وی چی دا دا اللہ رسول حکم پا مقابلکی دے معلوم شوی وی او بیائی منی نو دا اغینا خدای جوڑول دی ذکر چیز رب مانا حاکم دے و حاکم خو اللہ دے نو یو بل نه بخلایان نه جوړو او یو بل ته عبادت بنکو. اے کتاب والا ولی بحث کبی تاسو ما سرا پا بارد ابراہیم کی ابن عطیہ غرناطی پر تفسیر المحرر الوجیز کے ددی آیت پر ذیل کے کہ ولا یتخذ بعضنا بعض اربابا من دون اللہ بہترین بحث کرے اوائی و اتخاذ بعضهم بعضا اربابا هو على مراتب اعلاها اعتقادهم فيهم فيهم اعلاها اعتقادهم فيهم الالوهيه وعبادتهم لهم على ذلك كعزير وعيسى ابن مريم وبهذا فسر عكرمته وادنى ذلك طاعتهم لاساقفتهم ورؤسائهم في كل ما امروا به من الكفر والمعاصي والتزامهم طاعتهم شرعا وبهذا فسر ابن جريج فجاءت الآية بالدعاء الى ترك ذلك كله ويوم الند رب جلوله سو مرتبين اعلی مرتبہ دادا چې د چا په باره کې عقیده وساتي چې د کې الوهیت دی او صفات د الوهیت پکې موجود دي او غیبی طاقت مالک دی او کارساز او حاجت روا دی او دا غیبی قوت د کارساز او د حاجت روایه الله دی لور کړی دی دا عقیده وساتي د چا په باره کې او د دې عقیدې په بنیاد داغي عبادت کوي سجده کوي رکوع کوي نظر و نیاز ور کوي نو یو اعلی درجہ دا رب جوڑولو خدا دا لکا عزیر او عیسیٰ ابن مریم سرا دی دا رویہ ساتھ دے دا چاہے تا ابن اللہ وی دا اللہ زوئے وی نو دا رب جوڑو شو عیسیٰ نا رب جوڑ دا غا عبادت کئی اگر تا کارساز وی اگر تا ابن اللہ وی اگر تا مختار کل وی او دا دی عقیدے پا بنیاد دا غا پنم جورفی بتانو تسجدے کئی نو دا ہم دا غی نا رب جوڑو شو او ادنا درجه د رب جوړولو دا ده چې د خپل علماو او د خپل رئیسانو خبره مني د کفر او د معصیت په کار کې هم که د کفر خبره ای که د معصیت خبره ای خودی مني او د هغې اطاعت په ځان لازم ګڼي. ابن جریج دری دا مطلب بیان کړی دی. نو آیت دی آیت دعوت ورکو کہ راغے او دا طریقہ پریدو منگا خو بخی نہ پریخی دا او تاسم پریدے یو بلتا برب نوئی نو دی اتخاذ الارباب دا دو صورتو ندی. ایک کتاب والاو ولی بحث کوئے پا ابراہیم علیہ السلام پا بارا کی منسرا او حال دادے چھ نازل شوے نو تورات و انجیل مگر رستو دو ابراہیم علیہ السلام نا آیا پس نپوئے گئے تاسو اگر باس پیدا کو چھ دی بوی چھ ابراہیم علیہ السلام خو یہودی مذہب بنیو نوے چھ یہودی مذہب خو رستو جوڑ شوے دا موسیٰ علیہ السلام نا بعد ابراہیم علیہ السلام خو مخ کی تیر شوے دے او دا یہودی مذہب خو دا موسیٰ علیہ السلام مذہب ام نو دا خطا ہو جو کرے دے او جوڑ کرے ہم دا موسیٰ علیہ السلام نا رستو دے ابراہیم علیہ السلام سنگا یہودی شو دا مطلب ہے نو ابراہیم علیہ السلام یہودی او نصرانی لیکن وہ دے حنیفن را گرزیدن کے دے شرکنا او مسلمن مسلمان او تابدار او فرما بردار بے شک دیر نجدی دے خلقنا ابراہیم علیہ السلام تا البتہ اغا کسان دی چی تابداری کروا دا حغو دا اغا پا زمانہ کی او دی زمانہ کی دا پیغمبر او اغا کسان چی پدی ایمان روڑے دے دا حقت دیر نیز دی دی او اللہ دوست دے مومنانو خوخی و ڈلے دے کتاب والونا چی گمراہ کی تاسو او نہ گمراہ کئی دی مگر خپل زانونا او دی نکوئی. اے کتاب والو ولی انکار کوئے دا اللہ دا آیتنو نا او تاسو گواہی کوئے چی دا دا اللہ آیتنو دی او بیا انکار کوئے اے کتاب والو ولی یوزے کوئے حق دا باطل سرا او پٹوئے دا حق او تاسو پوئے گے صحیح ہے کہ نزول عیسیٰ کے وقت تمام جدید ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی اور اس وقت جنگ تلواروں اور نیزوں کے ذریعے ہوگی، یہ صحیح نہیں ہے. زہران پر ایمان چلے تپوس 2200 دا عیسیٰ علیہ السلام دا نزول پا بارا کے خطا تما بقدر ضرورت خبرا پمرات و کرات و سر اکرنا جدے پیغمبرو آسمان تا اچت سو بیا با کزیگی خکار بد پیغمبر نہ کئی کار بد رسول اللہ دا امتی کئی او بیا با وفات کی گی او دفن کی گی. نو پدی گی ٹیکنالوجی سا خبر ہے، ٹیکنالوجی خود دنیا دے سیزنو استعمال تا ہوئی اور دنیا دے سیزنو استعمال بانی خطا تما پا علم آدم الاسماء کل لہا بانی زان سترے کرے نو باغا وقت کی اب گنا میرا آگلے جو جا اگر دنیا کو اللہ منگلا پیدا کرے دا استعمال ہوگا پدے کی ترقی کوا، ٹیکنالوجی گورا، سائنس کی ترقی کوا، نوے نوے فن گورا، ناغا بے والی ختمی چھے محمد الرسول اللہ نے دے ختم کرے نو عیسیٰ علیہ السلام بولی ختمی اور چھے اللہ وہی چھے دا دنیا نے ترقی ورکوے نو عیسیٰ بسنگا ختمی دین از نیم خبر چھے آگا وقتی با وصلی سنگوی کہ دیشی دے موجودہ وصلونم زیادہ سنوی وصلی راشی خدا آگا خودی موضوع سرسے تعلق نشتا. دنیا کے بعد اسلام حکومت چلائی اب یا وہ وفات کی داتا زین کے فرض کرے دا اور ہر زے کی ٹیکنالوجی زوتا ہے زین آگے گورے نہ ہو دا ٹیکنالوجی گردان دے شروع کرے دے نہ پدے خطا تما پا علم آدم الاسماء کے ہم تقریر کرے ہو اور پدے کتا تما پا ابتدائی جو کم اصول تفسیر میں بیان ہو القواعد آگے کی ہم دا قرآن موضوع نے بیان کرے ہو نہ آگے ولی عیسیٰ علیہ السلام ختم ہوئی آگا وقت کی کہ کم علوم دا دنیا دی آگا علوم دا دنیا با جاری بھی کہ دیشی چی دا موجودہ دور نہ مزید ترقی ہو کی اور کہ دیشی چی تنزل ہو کی آگے نہ نیم خبر حکومت با کئی انصاف مطابق او حقا سر با وسائل ذرائی وی او دا نمون احمات معلوم نی جتا دے او خیم او اغا وسائل ذرائی و بانی با جہاد کئی او اللہ پا جہاد کے با کامیابی ور کئی اسلامی حکومت با قائم ہوئی دا غینا دا حقا پا دور کے با یاجوج ماجوج راوزی دا حقا مقابلہ کے با حقا باوجود دا تمام قوتنا کمزور راشی نو اللہ پا غیب دا غیب نا با عذاب نازل کی نا تباہ و برباد بشی اور دنیا بنے بارانو کی اور صفائی بہو کی نو دا خود قیامت راتو نمخ کے دیر واقعات تین آتو دا آغا بیان شروع کم کہ دا قرآن ترجمہ ہو کم دا خود دیر واقعات کی دن کی دی دل تک صرف دا مطلب ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جن دے دے بیا بکوزی گی ٹیکنالوجی بولی ختم ہوئی دا غیر ختم ہو لسا مطلب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم دا اہل کتابو سلسلہ شروع دا نو پدی سلسلہ کے دے اہل کتابو دیو سازش تا اشارہ کئی چھ ددی مشرانو با خپل کشران اولے گل چھ تاسو ایمان راوڑے خدا چھ سحر با ایمان راوڑے او پا اسلام کے با داخل شئے او ددی پیغمبر دا پیغمبر اقرار با اوکے خوچھ مازی گرشی نبیا بد خلق بمخ کے اعلان ہو کہ چمگا دخل اسلام نہ واپس کی گو اور بیا انکار ہو کہ ندی مقصد داؤ ددوی پنیز ہو ددی پخیال کے مقصد داؤ چل ضعیف الایمان خلق و پزرون کی شک پیداش چدا اہل کتاب دی اور اہل علم دی او دی ایمان راوڑو او بیا مازیگر واپس شو خود زمنگ پدی مذہب کے او پدی دین کے بدی سعیب مندلی نو کم از کم کا مرتد نشی نو دا تذبذب شکار خوبشی نو دا دی سازشو نو اللہ دا آغی ذکر کئی خدا خطرہ خو ہم دی سرا وا چی منگے لے گو دا سازش دا پارا چی ایمان راوڑی خو مازیگر ببیا کافر کی گی لیکن دی بنی چرتا دی پیغمبر اثر اشی او دی مسلمانان نش دا ظلم مسلمانان نش نو دا نصیحت بے ہم کہو چ ظاہر کے با ایمان راوڑے خود زرن نہ بتاسو ایمان نہ راوڑے مگر دا اغا چاپ خبر آ چوک تاسو دا دین تابع چاہ یہودیت دے دا غیر یہودی خبر ابا نہ منے حق چ دے دا منحصر دے پدی یہودیت کی او دا یہودی مذہب آخری مذہب دے او ددی خلاف خبر ابا منے دا زرن نہ پس ظاہر کے با اقرار ہو کے اما زیگر با کافر شئے دیدی دا پارا چیز نور خلق و پزل کی شک پیدا شئے نو اللہ پاک دا حقی رد کئی او دا حقی ذکر کئی او وائی او ڈلہ دا کتاب والونا خبلو شاگردان ہوتا چی ایمان روڑے پا اغا کتاب چی نازل شوے دے پا اغا خلقو چی ایمان روڑے دے پا محمد علیہ السلام پا اول دروازے کی او انکار ہو کے پا آخر دروازے کی دے دا پارا چی حقی ہم راو گرزید دے اسلام نا خدا بے ورطا اموی چی ولا تو منو او یقین مکوے دا زرنا اللہ لمن مگر دا اغا چا پا خبر آبانی چی تابیوی استاسو دا دین چی آغا دین دا دی خو یہودیت ہو او آیا اے پیغمبرہ دیتا چہ ہدایت دا اللہ دے چہ ورکریشی یوتنتا پمثل دا اغا کتاب چہ ورکریشوے دے تاسو تا او یا غالب شی آغی پتاسو بانی پنیز دا رب ستاسو او آیا فضل دا اللہ پلاس کے دے ورکی اغا چاہتا چہ اغاری او اللہ پاک چہ دے فراخ دے فضل دا آغی او پوی دن کے دے پا ہر سیز بندے خاص کئی خپل رحمت سرا اغا سوکو چے ارادے شوی لکا پیغمبری رحمت دے ندا چے چال غواری اغا لور کئی او اللہ خاون دلوی فضل دے بعضی مفسرینو فرمائیلی دی جلا قل ان الہدا ہدا اللہ پا منس کے جملہ معترضہ دا او دا ان یوتا متعلق دے ولا تؤمنوا پوری یعنی ولا تؤمنوا ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم الا لمن تبع دینکم یقین مکوے دزرنا چی ور بکریشی یو تنتا پا مثل دا اغا کتاب چی تاسو تا ورکریشوے دے چی حغت و رات دے د زړه یقین مکوي چې يهوديانو نه علاوه بل چاته به د تورات په شان کتاب ورکړې شي په دې خبره د زړه نه یقین مکوي او یا به هغه په تاسو باندې غالب شي په نيز درب تاسو په بحث په دلیل کې دا د زړه نه ممانه کې چاته به د تورات په شان بل کتاب ورکړې شي إلا لمن تبع دينكم مگر زرنا یقین کوي دا هغه چا په خبره چې استاهو د دین تابع وي نو هغه کې دي شي چې هغه کې پیغمبري چاله ورکړي شي او دا قل ان الهدى هدى الله په مس کې جمله معترضه ده او ان یوتا دا د ولاتو منو سره متعلق ده دا بعضی حضراتو او بعضی مفسرینو ویلي دي رتا تمه بیان کرل خدا قول صحیح نه ده مفسرین دا قول صحیح نه ده یهودیان خبره ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم بن اخلاص شو وای او دل د کتاب والو نه چې ایمان راوړي په هغه خبره یعنی اقرار وکړي چې نازل شوی دی په هغه خلقو چې چا ایمان په دې پیغمبر راوړي دی یعنی په دې مسلمانانو نازل شوی دی د هغه ونی ایمان راوړي یعنی اقرار وکړي د مخ کې ایمان نه اقرار مراد دی اقرار وکړي نو هغه به وایي چې بس مسلمان شو ولا تؤمنوا او یقین مکوی د زرنا د هیچ چا په خبره مگر د هغه چا په خبره چې تابع وي استاهو د دین د غیر یهودی په خبره باندې د زرنا یقین مکوی ها په خلی باندې اقرار وکای ما دیگر بیا کافر شه داغي خبره خلاص شو چې کوم خپل کشرانو ته کوله قل اوس دې جواب شروع شو اقول ان الفضل ان الهدى هدى الله دلتا وقف مکوا قل ان الهدى هدى الله دلتا وقف مکوا دا جمله معترضه نه ده بلکه ان یوتا سره متعلق ده او ترجمه دا ده چې تا ته ما اوس وکړه او آیا هدایت چې ده هدایت د الله ده چې ورکړې شي یو تن ته په مثل د هغه کتاب چې ورکړې شوی دی تاسو ته نو دا ان یوتا دا بدل دے دا خدا نا ان الهدى ان یوتا احد نو دا خدا اللہ جرے کنا دے ان الهدى دا ان دا پارا خبر دے خدا اللہ نو دا خدا اللہ مبدل من ہو دے او ان یوتا بدل دے او بدل خو قائمی با مقام دا مبدل من ہو کی نو گویا اصل خبر دا ان یوتا ہدایت دا دے چ اللہ تعالی کتاب ور کی سنگا چ تاسو لا تورات ور کرے ہو دی تا ہدایت وئی نو چ کتاب اللہ پاک محمد علیہ الصلاۃ والسلام ل ور کرے دے نو ہدایت اس دے سر دے نو تاسو دا داوا ولی کوے چ بل چا سر ہدایت نشتا ہدایت خود اللہ کتاب تو وئی او دا اللہ کتاب چ تاسو لے ور کرے دے دلیم ور کرے دے نو دا بدل دے دا خود اللہ نا او خبر دا ان دے مانا دادا چ ان خود اللہ ان یوتا احد مثل ما اوتیتم ان خود اللہ ان یوتا احد مثل ما اوتیتم دا اللہ ہدایت دا دے کہ چا تا کتاب ورکلے شیستا سو پیشا او یحاجوکم عند ربکم او یا غالب شی پتاسو بنی پنیز در رب ستاسو یعنی پنیز د کتاب در رب ستاسو چې د کتاب په ذریعہ بنی پتاسو غالب راشی نو بس دا په ہدایت کې دے او چې په بحث کې په دلیل کې غالب را نشی نو دا په ہدایت باندې نه دے معنی دا دا چې ہدایت په نسب او په قبیله پوری مخصوص نه دے بلکې د ہدایت تعلق د دلیل سره دے د الله د کتاب سره او دا اللہ دا کتاب دا دلیل سرا کہ چا سا دا اللہ کتابی او دا اللہ دا جانب نا دلیلی بس آقا پہ ہدایت دے خو هغه یهودی وي او که بل څوک وي او که بل څوک وي د هرې قبیلې چې وي او د هر وطن چې وي دا مراد دی. ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار او دا توجیه چې ان یوتا بدل د هدى الله نه دی دا جار الله زمخشري کشاف کې نقل کړی دا او کشاف والا خماهر دی نو د دې وجنا ام دې معنا لا مونږ ترجیح ورکړل او محققین هم دا معنا کړی دا او بعضی د کتاب والو نه هغه کسان دي که امانت کې دي اغي سرا به قنطارن د ډیر مال تا ته ما بیان کړو چې قنطار مال کثیر ته وي بیا بیا نشم بیانولې د ډیر مال نو ور بکی دی تا ته امانتدار خلق پکې مشته ټول داسې ناکار نه دي. او بعضی د دینه هغه کسان دي که امانت کې دي دا غسر یوا شرفه دې دا هغه یوا شرفه تم زړه ټینګولې نشي لا یؤدیه الیکا نبو واپس کئی اگر یو اشرفی ام الیکتا تا پاغیبا منکر شی الا ما دمتا علیه قائما مگر پا اگر وقت کی چی ہمیشہ یہ تو پاغبا نی اولارو او چی تغائب کی گی نن جو انکار موقع با نمیلاوی ورنک لگ غائب شی او آگر تا دی انکار موقع ملاو شوا او دا خیانت موقع ملاو شوا نو دی دا یو اشرفی کی با ام خیانتو کی مانا دادا چې باز د دین ادا سي دي چې هغه امانتدار دي کاغی سره ډیر معلوم پر دی وی انکار ونه کوي او باز داسي بخیلان دي چې هغه لګ مال باندې هم ځان بدنامي او انکار به وکي او دا په سبب د دې چې دوی وایي چې نشته په مونږ باندې په بارہ د ان پړو خلقو کې سبیلن سملامتیا سبیل خلار توی خدل تلار د ملامتیا او ان پر دی هر غیر یهودی توی خبر توجہ سره وګ گزای عربی کی خو امی اغي توای چې ان پر وی خط لیکل نشي او خط لسته نشي لیکن د یهودو په اصطلاح کې هر غیر یهودی تا امی وای خو اغلوی عالمی او که ان پر خط لیکل شي او لستیم شي او که نه بالکل ان پر نه لیکل شي نه لستی شي خو چې یهودی نه وي او د بلې قبیله وي یا د بل مذهب سره وي غیر یهودی وي هر څه چې وي هغه ته دی عامی وایي ان پر وایي لا علم وایي بی علم وایي نو د غیر یهودی مالونه اغستل مونږ له روا دي که په خیانتم واغستو که په چلولم واغستو پدې الله مونږ نه نیسي خدا دې چې یهودی سره دوکا مو کوا که د غیر یهودی سره دوکا کوي نو خیر دی دا دی وایي نو د دې وینا د وجه نه زړه ور شو او بی خوف شو او یره د زړه نه اوتله نو که غیر یهودی و سره یو اشرف هم امانت کوي دین پاغې به منکر شو او وای دی پا اللہ بنی دروغ او دی پوئی گی بلا ہاں اغا سوکو چے پورا کی اخپل وعدہ او زان او ساتی دے شرکنا نو اللہ پاک محبت ساتی دے پرزگارو سر بے شک اغا کسان چے اخلی پا وعدہ دا اللہ پاک بندی پا قسمونو اخپلو واندی سمنن قلیلا بدل لگا یعنی دنیا وعدہ ماتی دے دنیا دا پارا قسم ماتی دے دنیا دا پارا نو دا کسان چې دی نشته ایس حصہ دی دا پارا پا آخرت کی او خبر بنا کئی دی سر اللہ پاک او نبا گوری دی دا اللہ پاک پر از دا قیامت کی پر رحمت سرا او نبا پاکی دا گناہونونا چکا جی گناہونونا پاکی گی پا توبہ باندے او توبہ قیامت کی نقب لیگی او وی با دی دا پارا عذاب درناک او بے شک باز دا دینا یا وڈالا دا چی دی کگئی جب اخپلے پا وقت پا لستو دا کتاب کے غلط الولی چی گمان او کے تو پا اغی خبر بانی دا کتاب نا او حال دا دے چاگا با نئی دا کتاب نا بلکہ دا با غلط لستی وی او آئی دوی چا دا دا اللہ دا جانب نا دے او نا دا اغا خبر دا اللہ دا جانب نا بلکہ دا زانا جوڑا کرے دا او وائی دی تری دی پا اللہ بانی دروغ او حال دا دے چا دی پوئی گی چا دروغ دی ما کانا لی بشرین ان یوتیہ اللہ الكتاب والحکم والنبوہ مناسب ندی حس بنی آدم دا پارا چی ورکڑی وی حقیت اللہ کتاب او علم او پیغمبری او بیا وای خلق ته چې شی تاسو زما عبادت کو ان کی سوا دا اللہ نا دا دے ہس بنی آدم سر نہ خیگی کہ اللہ و تا علم ورکڑی وی یا پیغمبری ورکڑی وی او دے دے باوجود خلق و توئی چتا ہو زما عبادت کوئے او زما بندگی کوئے نا دا پیغمبرے تقاضا دادا کہ چالا اللہ پیغمبری او کتاب و علم ورکڑی وی لدی تقاضا دادا چا خلق و تبوئی چا دا اللہ عبادت کوئے و زما اطاعت کوئے یعنی عبادت دا اللہ تعالی زما پا طریقہ کوئے دا خو پیغمبر بوئی و دا بنوئی چا زما عبادت کوئے عبادت خو سوا دا اللہ نا دا پیغمبر عبادتم جائز ندے ولیکن کونو ربانیین لیکن وائی دا پیغمبر خلق و تچ شای تاسو خدا پرستو خدای خلق خدا پرست پس سبب دی چې تاسو تعلیم ورکوي د کتاب او پس سبب دی چې لولې دا کتاب پیغمبر خلق او توي چې ربانيين جوړ شي خدا پرست جوړ شي خدای خلق جوړ شي عبادت دا الله کوي دا الله د رضا د پاره د پیغمبر دا تعلیم دا تعلیم نه دی چې تاسو زما عبادت وکړي تفسیر مدارک والا وائی جے ہوا شدید التمسک بدین اللہ و طاعتی ربانی اغا کست وئی جے دا اللہ پا دین بانے کلک منگولی خخکڑی وی او دا اللہ تابداری کئی دا اللہ پا دین بانے کلک منگولی خخون کی تا ربانی وئی نو خدا پرست او تفسیر قرطبی وی چا الربانی العالم بدین الرب الذی یعمل به ربانی اغا کس دے چا پا دین پوئی گی و عمل کئی نو حق پرست عالم عمل کون کے عالم ربانی دے عالم ربانی حافظ ابن قیم فزاد المعاد کی در ربانی سلور صفتوں نے بیان کری دی سلور نخی بیان کری دی یو دا تعلم الدین چی دین با عزدہ کئی دین چی دے العمل بالدین پا دین با عمل کئی درین دے الدعوت الی الدین خلق با دین ترابلی او دعوت او دے تبلیغ کار با کئی او سلورم دے الصبر والاستقامت على مشاق الدعوت الى اللہ صبر کول او ثابت قدم پاتے کدل او کلک اسیدل پا اغا تکلیفونو باندے او پا اغی مشاقتونو باندے او پا اغی آزمائشونو باندے جد دعوت دین پلار کی دتا پیخ شویوی تعلم دا دین عمل پا دین دعوت دین تا او استقامت او صبر پا لار دا دعوت کی دیکھا دیکھا خبا تکلیفو نرازی نبرداشت کئی او بیا وائی کہ فیضست تکملا هذه المراتب نسوار من الربانیین ویدعا عظیما فی ملکوت السمائی جدا سلور والا مرتبی یو سڑے کا حاصلی کی اور پکامل درجی سر حاصل کی ندے بعد ربانیین نشی اور ربانیین کے بشمار شی او دا بعد آسمان پا آسمانونو کے او دا آسمانونو پا بادشاہی کے چکم دا اللہ پا آسمانونو کے بادشاہی دا پاغی کے بعدے رجل عظیم گنلشی فرشتے بدیتا لوئی سڑے ہوئی سپرمین ہوئی لوئی سڑے نو ربانی آگی کوئی چھ دین اجدہ کئی اپا دین عمل کئی او دین تبلیغ و دعوت کئی او مشکلات برداشت کئی عمل دعوت استقامت، علم عمل دعوت استقامت. دا سلور صفات دی او سلور مراتب دی چې چاته دا حاصل شي اغیتا ربانی وئی، اغیتا خدای سره وئی، اغیتا الله والا وئی، اغیتا خدا پرست وئی، اغیتا ربانی وئی. نو پیغمبران هم دا دعوت ورکړي خلقو ته چې کونو ربانیین، او حکم نه کوي پیغمبر تاسو ته چې اونی شه فرشتو لره او پیغمبران لره خدایان. آیا حکم کوي تاسو ته د کفر پس دا غي نه چې تاسو مسلمانان یې؟ داسې پیغمبر چری نه کوي. بیا ورپسې وعده نقل کوي چې الله دا هر پیغمبر نه وعده اغست دا چې ستاسو په دور کې دا آخری زمانه پیغمبر راشي نو ایمان به پې هم راوړی او مدد به هم کوی. نو هغه نور پیغمبران خو وفات شوي دي سوا د عیسی علیه السلام نه، او هغه خو چې راځي نو مدد به د دین د پیغمبر کوي. لیکن تاسو خو د پیغمبرانو امتیان یې، د موسی علیه السلام امتیان ځان نو پیغمبران خوشته نه نو تاسو خود جوندی ہے نو ولی مقابل. و اذ او یاد کا اغا زمانہ چا غستے و اللہ پاک وعدہ دا پیغمبرانو نا، مضبوط وعدہ دا پیغمبرانو نا. لما آتیتکم دلتا ما دا اللذی پا مانا دے، ایچ درکڑے دے انتاست دا کتاب نا جہا کتاب دے و حکمت او علم دا کتاب دے، او بیا راشی تاسو تا رسول تصدیق کون کے دا اغا کتاب چتا و سرد پا توحید پا رسالت کی. نو ایمان با پاغیر آورائی او مدد بے کوئے. نو قال اللہ پاک وی چاہیے تاسو اقرار وکو او واغستہ پدی بنی وعدہ زما اسر خو بوج تا وی خودل تا مراد خو وعدہ دکنا وعدہ ہوں یا بوجی سڑے وعدہ ہو کی خسڑی بنی بوجی بیا پورا کول غواری. نو ذکر دی وعدے تے اسر ہوئے، کنی اصل مانا خو اسری بوج دے. قصد تاسو پدی خبر بنی وعدہ زما نو دی وی چمنگا اقرار کرے دے. نو اللہ پاک وی چی گواہان شے زتاو سر یم دا گواہی کون کونا سوک چی مخواری پس دے دن دا کسان فاسقان دی. نو دا وعدہ دا ہر پیغمبر نا آغست دا. سیبوے دا خلیل نحوی شاگردو، سیبوے مشہور نحوی عالم دا خلیل شاگردو، دے وئی چی ما دا خلیل ابن احمد نہ تپوسکو چی لما آتے تو کم کی دا ما موصولہ دے وکا مصدریہ دے وکا صدے. نو فقال لما بمانا اللذی واللذی رفع بالابتداء وخبره من کتاب، او چی ما موصولہ شو دا اللذی بمانا. نو آتے تو کم خو صلہ دا، اپا صلہ کی خو لابودی وی دے ضمیر نا چی عائد وی موصولہ تا، او دیکھ خو ضمیر نشتا. نو ضمیر کل مذکور یا کل محذوفی، وقد یحذفو دامتا پا نحو کی ذکری دی. جو لما آتے تو کمو ہو دا ہو ضمیر پا کی محذوف، للذی آتے تو کمو ہو ہو الکتاب، ہو البتہ اغا شے چھے تاسو لمن در کرے دے اغا کتاب دے و حکمت دے، دو تاسو میں کتاب و حکمت ور کرے دے. دلی شکریہ دادا چھے پیغمبر دا آخر زمانی راشی تو ایمان برا اڑے. دی خلیل نحوی کرے دا او سیبویت خود لیو، مطلب واضح دے، صرف ترکیب میں در تحل کو لفظی معنی تجزیہ اکرلا، نور خو مطلب خو واضح دے. آیا سوا دا دین دا اللہ نے لٹائی دی او حال دا دے چھے تعویلی تعبیدی دا اللہ پاک اغا سوک چاسمانونو کی یزمکا کی دی تو ان پا خوشحالی سرا وکرحن اپا مجبوری سرا احکام شرعیت چی دی اغا مومنان پا خوشحالی منی او احکام تکوینیہ دا ہر یو شے منی پا مجبوری ذکر چی دا اللہ دا حکم دلانی مجبور دی دا اللہ دا تکوینی حکم خلاف ورزی نشی کو دی اور ترکیب کے تو ان و کرہن دا حال واقع شوئے دے حال کونی ہی کونی ہم طائعین او مکرہین او آیا ایمان روڑے دے منگ پا اللہ بانی او پاگا کتاب چے نازل شوئے دے پا منگ بانی او پاگا کتابونو صحیفو چے نازل شوئے پا ابراہیم بانی او پا اسماعیل او پا اسحاق او پا یعقوب بانی او پا اولاد دے یعقوب بانی لکا یوسف علیہ السلام شو او پا اغا کتاب چو ورکر شوی موسا تا و عیسا تا و طولو پیغمبران تا دا جانب دا رب دا دینا جدائی نکو مموارن دا ہیچ چاکی دا دینا امونگا دا اللہ دا حکم تابداری قون کیو مسلمون مانا منقادون متیعون متبعون دیدی الفاظ و تجزیہ تاسو تزی پزی شوی دا اغای اس پخبلا چلوائے سوک چے لٹائی سوا دے اسلام نہ بولے طریقہ دے جوان نو ہی چرے بنا قبلی کی داغنا او دے باپا آخرت کی بھی دے تاوانیانو نا من الخاسرین من الحالکین سنگا با توفیق ور کی اللہ آغے قوم تا چے انکار اکڑی بھی پس دے ایمان نا گواہی اکڑی بھی چے دا رسول رشتنے دے اور آغلی بھی دیتا دلیلو نا اللہ با سنگا دیتا توفیق ور کی دلتا ہدایت نا ہدایت خاص مراد دے ہدایت عام مراد نہ دے او دے ہدایت خاص او دے عام فرق تا تا بیان شوے ہو واللہ لا یهد القوم الظالمین دا کسان چی دی سزا دے دی دادا چیوی و پدی بنی لعنت دا اللہ پاک او دے فرشتو او دے خلق و ٹولو دا اللہ لعنت دادے چی عذاب بئی او دے فرشتو او دے خلق و لعنت دادے چی خیری او بدعائی بورتا کئی یا مذمت بے کئی یا دعاگانی بورتا نکئی دری مباحثم بیانون شوی دی نبشی اس پکول دا دین عذاب او نبوی دی چی محلت باور کریش چی محلت باور کریش دیتا چی زخید سباب عذاب تا داخل کم دا یورت آرامو کا او یا دا آرام دا پارا وچی دا روزنی ما اوباسی او یا بے داخل کی دا محلت با نئی بے شک اگر کسان چی انکار کردے پس دا ایمان نا اب جات شوی دی پا کفر کی ہیچ چری بنا قبلی کی توبہ دی او دا کسان چی دی امدی گمراہان دی بے شک اغا کسان چے انکار کرے دے او مرشوی دی او کافر دی ہیچ چرے بنا قبلی گی دی او کس دے دینا و مقدار در دکن در زمکے بانے سرزر اگر کی فدیہ ور کی داغے اگر چیز کا یادی چیز سر بوی کم زے خدا خواست مفروضہ پیش کئی بالفرض ورم کی دکن در زمکے دمرا سرزر چے ٹول زمکہ پہ دکشی کدا بالفرض ور کی نو ام بنا قبلی گی ذکر چاہ وقت قبل دو تیر شوے دے قیامت کے کافران نہ پفیدی اخلاسی گی چے جرمانہ ورکا او جیل نمی آزاد کا او جرمانہ رانا واخلا او دیرہ واخلا خود جیل نمی آزاد کا او شفاعتم دا کافر دا پارا سب کولے نشی او اللہ پہ رحمم نہ کئی اللہ رحمان الرحیم دے خودی دے مستحق دا رحم دینا دی اس مستحق دا سزا دی اولئک لهم عذاب علیم من وما لهم من ناصرین لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به علیم دا دغه مخکی مضمون سره مربوط مضمون سلسله را روانه ده چې قیامت کې کده زمکی د ډکون عمره سره زر ورکین نه به قبلیږي او تر سو چی قیامت را غلے نہ دے اپا دنیا کی موجود ہے بچی محبوب مال ورکے نو تبا لویا درجہ حاصل کی نو کہ نجات گوا رہے او درجہ گوا رہے نو اس دو مرگ نمخ کی خپل محبوب مال ورکے نو ربط دو مخ کی سردہ چی مخ کیم دو مال ذکر او دام دو مال ذکر خواہ پا آخرت کی او دا پا دنیا کی نو آخرت کی خونہ قبلی کی او دے سر اوی باوم نا ہیچ چرے نشے مندلے تا سن تنالو دا نیل نا دے او دا نیل مانا دا یافتن یافتن پا فارسے کی یافتن ملنا مندل هچري نشي مندل البرا لویا درجه نیکی یعنی درجه تر هغی چه خرچ اکید اغی مالنا محبون چه محبت ساته تاسو دا اغی مال سر محبوب مال ورکه او اغا چه خرچ کوئی دا سشینا نو اللہ پا اغی پوئید كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه داد یو اعتراض جواب دے کہ رسول اللہ نے دا اعتراض دی کہو چی یو خوا دے وئی جز مصدق د تورات ما د تورات تصدیق کوما د تورات تائید کوما او بل طرف تا دے د اوخان و غخا خپل هم خوری او مرگری هم خوری او وی چی دا حلال دا او حال دا دے چی دا خو پا تورات کی حرام دا نکا واقعی تورات کی حرام ہوئے نم داغی جواب کے دیشو چه هغه الله پاک منسوخ کړی وای خدا خبره غلطه و تورات کې حرام هم نو نو الله وی چې تورات راوړل ولولې دې کوم ځای کې دا لیکل دي او خان غوخه حرامه ده دا خو یعقوب علی السلام وزان بنی پخپله بند کړی و د بیماری د وجنا او یا طبیعت نه غوښتو دا دوه وجې مې ته بیان کړ خبره ته په توجه غوږیږه دا یا اسی شے حلال دے اور سڑے بیمار ہم نجے خطبیت نہ غواری نہ نخوری وزان بن کی جدا بنا خورو من وعقیدتاً و تحرام نہ ہوئی او یا چدا بیماری اور پرہیز پتوری بند کی نو اگا دا وجہ وا دا وجہ نو چھ تورات کے حرام دے کنی تورات راوڑے تو اصلی تورات خو موجود ہم نہ ہو خدا جالی اور دا تحریف شدہ تورات کے ہم دا خبر نہ ہو نو ذکر ہے وتا وی چراوله نو کدی کی لیکلی و خراوله به وای کی دا چیلنج به قبول کړو ټول هغه خوراکونه چې تاسو ورته حرام وای حلالو بنی اسرائیل دا پارا ترجمه می ترجمه کې میرے سوال جواب ورکو چه طول خوراکون خو حلال نه پا منگ بنی دی او نه پا آغی بنی دی سپا آغی حلال و سا حرام و منگ بنی هم سا حرام دی و سا حلال دی طول خوراکون خو پا یو وقت کم حلال پاتی شوی ندی نظری سمانا دا طول الف لام عهدی دی طول آغا خوراکون چه تاسو و تا حرام وائی او طول اغا خوراکونا چه ستاسو پا مذہب کی نن حرام دی دا حلالو بنی اسرائیل دا پارا تا خود زان نا حرام کری الا ما حرما سوا دا اغا خوراکنا چه بن کرے و یعقوب علیہ السلام پا زان بانی دا دینا مخی دا نازل دو دا تورات نا او اے راوڑے تورات او اولو لے کتا تو رشتی نیے نو سوک چه تری پا اللہ دروگ پس دا دی بیان نا نو دا بظالمانی او اے اللہ رشتیا ویلی دی تابعی شید طریقی دی دین دی ابراہیم علیہ السلام حنیفہ چلے یکسو و پخپل دین کے راگرز دن کے او دو شرک نہ توحید تا ثابت قدم و پا دین بنے او نو دے دو مشرکانوں نا بیاد بیت اللہ ذکر کئی کہ بیت اللہ دا مسلمانان شویدہ ذکر چی دا پا مخد بانی رنبانی عبادت خانہ کعبہ وا او دا دی بنا جوڑون کے ابراہیم علیہ السلام او تاسو وایا چی منگ دا ابراہیم علیہ السلام اولادی دا تاسو والی دا کعبی مخالفت کوئے دا خو بنا ابراہیمی دی ان اول بیتی ودعا للناس للذی ببکہ بے شک رنبانی عبادت خانہ چکہ خود لشی و دا خلق دا پارا البتہ اغا عباد خانہ دا چپا مکہ کینا مبارکن برکت والا دا او ہدایت دے یعنی مرکز دا ہدایت دے دا ٹول جہان دا پارا کعبہ بجائے خود کو ہدایت نہ دے مرکز دے ہدایت ددی زینہ توحید خوری گی ددی زینہ اسلام خوری گی ابراہیم علیہ السلام دا توحید اور اسلام مرکز جوڑ کرے ہو اور عبادت خانہ ہم جوڑا کرے ہو نہ ہدن دا زید ہدایت دے مرکز دا ہدایت دے ٹول جہان دفاع اول بیت نہ مراد دے ان اول بیت وضع للناس یعبد اللہ فیہ ہاکذا قال علی ابن ابی طالب والحسن وسعید ابن المسیب واختارہ ابن جریر وابن کثیر حضرت علی اور حسن بصری اور سعید ابن مسیب ندا مرویدی کہ ان اول بیت ان مراد اول عبادت خانہ مطلق کور نیا دی دین و مخیم چا کورن و جو کری دو سے دو دا پارا داغ نفی ندا کری رنبنے عبادت خانہ رنبنے مسجد دا مساجد نا و مختز مکی باندی کعبہ دا ابن جریر ابن کثیر ہم دیل ترجیح ور کرے دا او دا حضرت علی نہ مروی نمونگ ہم داغی مطابق خبر اوکر ددی زیتا خاریتا مکہ ہم وئی او بکہ ہم وئی کرد یو زیت ودری نمونے نو بکہ ورتا ہم وئی او مکہ ورتا ہم وئی او بعض حضرات فرق کئی کہ بکہ اگر خاص زید ہے چکم زید کی بیت اللہ دے کعبہ دا اخو یو نک زید ہے کہ نا دا بکہ دا او باقی چار چاپے را چکم آبادی دا او کورونا دا او دا خاریا اگر مکہ دا او بکہ اگر زید ہے چکم زید کی کعبہ جوڑا شوئے خاص دا کعبی زید تا بکہ وئی او باقی خار تا مکہ وئی دا دا بازی علماء قول دے ورنہ مشہور قول دا دے کہ دے دی خار نم بکہ ام دا و مکہ ام دا دو نمونے دی دو قرآن کریم و تا بکہ ہوئی یا مکہ و تا مویر دواز او چاہ بکے فرق کرے فیہ آیاتن بیناتن او شتپ دے کے نخی خکارا دا اللہ دا قدرت او دا پیغمبرانو یادگارونا پکشتے یو دا آغینا مقام ابراہیم دے چی تشریح تا تشوی دا سوک چی داخل شی دی مکی تا نوی بدے پا امن کی اوشتے اللہ دا پارا پا خلق باندے حج دا بیت اللہ یعنی پا اغا چاچ طاقت لری دے بیت اللہ تا دلائے او سوک چی انکارو کی جز خو حج نکو ما نو اللہ پا غنی دے عن العالمین لعبادت دا ٹول جہان نا زانتا با نقصان رسائی عن العالمین یعنی لطول جہان نہ اللہ غنی دے آجت نشت من استطاع الیہ سبیلان سمراد دے بیت اللہ تدرسدو استطاعت و قوت و طاقت بسم رئی کہ حج فرض کی گی نددی وضاحت رسول اللہ کرے دے دی من استطاع تفسیر رسول اللہ کرے دے کہ من ملک زادا او راحلتا تبلغه الى بیت اللہ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا رسول اللہ وی چے سوک چے مالک وی دا سفر خرچے ولی سفر کے سمر دا آغا ڈوڑے او خرچہ کی گی بزان دا آغا مالکی او دا سفرلے مالکی کم اسورلی چے پاغا وقت کی مروج آئی لیکن ان زمانے کے جازو نہیں نو دے سفر خرچہ و سرا امید رات لو پورے اور سورلی ام مالکی خواہ مالک پدی مانا کہ دا آغسیز ٹول دے دفت ملکیت کے لے آغا سورلی او یاد آ کہ آغا پا کرایا آغستی وی چھے پا کرایا یو سیٹ واخ دے پکی دام ملکیت دے در سورلی آغا سیٹ ستا شکنا چھے دا سورلی دے رسی بیت اللہ تا او سرد آغین حجو نکو محیث پروانشتا پدب آنے کے لئے یہودی مری اکو نصرانی مری یعنی اللہ در یہ پروانس آتی مانا دادا چھ اللہ درن ناراض دے سوچ کوئے دا الفاظ کنایا دا ناراض گئے نا دا لفظی مانا ہوئے تا اکرلا کو پعرف کی دا کنایا د ناراض غینه ده الله د نه خپه ده باقی دا چې کدا حج پری خودو په دی وجہ چې حج ته فرض نه وي د فرضیت نه منکرو نبی اخو کافر شو او عقید عقیدی پا لحاظ سرا یہودی و نصرانی شو ولی فرض یو نبی یہودیان و نصرام فرض نگنی او دیم فرض نگنی بس دیم یہودی و نصرانی شو او کا عقیدہ ادائی چا حج فرض دے فرضیت نہ انکار نہ پا جبا کئی او نہ پا زڑکی کئی جبا تا پوس کئی نہ امتا فرض وئی او زڑکی ما عقیدہ ادائی چا فرض دے منکر فرضیت نہ خود تکاسل دا وجنا دا سستے دا وجنا مال لگولو تے زل نکی گی دا محنت او دا سفر او کڑاو تے نکی گی نو عملا دا حج نکی سر دا طاقت نا خو انکار دا فرضیت نا نکی نو بیا ان دے یہودی دے خود عمل پا لحاظ سر کفر دو قسم دے یو کفر اعتقادی یو کفر عملی نفاقم دو قسم دے اعتقادی او عملی شرکم دو قسم دے اعتقادی او عملی اپلی تا تما ومن الناس من یقول آمنا کی پورا زان استڑے کرے ہو دلی دفار میں پوئی کرے چاہیں دب آیتون رازی احادیث پر رازی چاہل تبیع پخپلہ لگئے دلی حدیث تاما دے یہودی دے او نصرانی دے وہ یاد عقیدے پر لحاظ یہودی دے او یاد عمل پر لحاظ یہودی دے عمل کی پشان دے یہودیانو عملن یہودی و نصرانی دے نو ہمیشہ و دوزخ کی نئی کو داملوی بد قسمت دے ذکر چا عملن یہودی و نصرانی دے کولشی و نئی کئی نو دیر لئے وعید شدید دے سخت عذاب خبر دے دا اغچا دا پارا چا حج کولشی رکاوٹ نئی او دے نکی حج اوہ یا اے کتاب والاو ولی انکار کوئے دا اللہ دا آیتنو نا او اللہ گواہ دے پاغے کارونو چتا سوئے کوئے اوہ یا اے کتاب والاو ولی بندوئے دا اللہ دا لارے نا اغا سوک چیمان دے روڑے دے او لٹوئے دا اللہ پلار کی کوگوالے اللہ دا لارنو دا اللہ دین مراد دے دا اللہ پا دین کی کوگوالے لٹوئے او کوگوالی لٹوئے نا معنی دا دا چی عیبونا پکی لٹوئے نا عیبونا خوی دی لٹائی کن او حال دا دے چیتا سو گواہان یا یعنی خبر یا چیتا دین حق دے او ندی اللہ بے خبر دے اغای کارون نا چیتا سوئے کوئے اے ہا کسانو چی چا ایمان روڑے دے کتابیداری اکڑا تاسو دیا بے دلے دے اغای کسانو نا چی ورکڑے شوئے دے اغای تا کتاب نو واپس بکی اغای تاسو را او بگرزی اغای تاسو لرا پس تا ایمان روڑو لستاسو نا کافرانو دا اغای خمیشن دا دے کہ خبر امانے خو کافر بام کی نو خبر امومن ہے کہ کافر نشے او سنگا با انکار کوئے تاسو حال دادے جے لستیشی ستاسو بمخی دا اللہ آیتونا او شتے پا تاسو کی پیغمبر دا اللہ پاکو او سوک جے اعتماد ہو کی پا اللہ بانے یعنی سوک جے منگولی خخی کی پا دین دا اللہ بانے ومن یاتسم باللہ ومن یاتسم بدین اللہ یا بی کتاب اللہ سوک جے منگولی خخی کی پا دین دا اللہ بانے او سوک چے کلکا انی سی رسید دن دا اللہ نو فقد ہدیا الی صراط مستقیم بس بے شک رہنمائی اشوا ددو پا جانب دنی غلارے لیکن نی غلار خدا کا دا قرآن لار او دا قرآن کلک انی ہو نو بس بنی غلار روان شو پا آغا وقت کی خدا صحابو تا خطابو چے تاسو کی دا اللہ پیغمبر بنفس نفیس ہم تشریف فرما دے او شپہ و رضا رسول اللہ پا مجلس کی ناس کیے وفیکم رسولو او آیتنا ہم لستیشی پیغمبر دتا او رئی او تاسو پخبلم یو بلتا او روائے نو قرآن ہم موجود دے و پیغمبر ہم موجود دے نو سنگ با انکاروں کرے کبیا میں انکار کوئی ندا بدل ریلوے عذاب مستحق شے بیا. او دا رسول اللہ نا دا وفات نا بعد چکم مسلمانان دی لکن نن منگیو دا قیامت پوری جاری دی نو آغی کے خود رسول اللہ موجود نہ تھے. خود رسول اللہ تعلیمات موجود دی. قرآن لستیشی او حدیث لستیشی دا مانا شوا رسول موجود دے یعنی رسول احادیث موجود دی. او صحابہ دا پارا خود رسول بنفس نفیس موجود عمدہ وجہ دا جو علماء لکلی دی کہ کم مجلس کی چھ احادیث لستیشی نو اغا مجلس کے پا اغا ادب و احترام کے ناستل لازم دی او مناسب دی کہ پا کم ادب و احترام بنی پا خپلا در رسول اللہ پا مخ کے ناستل ضروری ہو چلا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی. ذکر جدا نبی خو نہ دے خو احادیث دا نبی دی نو آغا موجود دی وفیکم رسوله و پداسو کی پیغمبر موجود دے یعنی دے پیغمبر احادیث و تعلیمات موجود دے. او مخاطبین اولین صحابہ ہو نو آغی کی خو رسول اللہ بذات خود موجود ہو. اے حق کسانو چچا ایمان روڑے دے اوی رے گے دا اللہ نا حق تقاتی ہی پرشتنی یرا باندے اضافت دا حق تو قاتی ہی تا اضافت دا صفت دے موصوف تا نزاغی مطابق میں ترجمہ اکرا ترجمہ کی بجائے الفاظ و خیال ساتھی کہ ترجمہ نہیں کہے اب کہ لفظی ترجمہ کہے خو الفاظ و ملحوظ ساتھے الفاظ و مد نظر ساتھے لاسی ترجمانی و خندہ کہ الفاظ سے اس مناسبت نہیں. او حق رشتیا ہوتا وہی اے حق خلقو جو چا ایمان روڑے دے او یرے گئے دا اللہ نا حق تو قاتی ہی رشتی نہیں یرہ بانے کہ اغا دا دروغ یرہ نہیں تش دا خلی یرہ نہیں تش دا جب یرہ نہیں بلکہ آغا رشتے نے یرا ہی اور رشتے نے یرا سدا داغے نہ خسدا تو آگے اور پسی بیان کرا اگر رشتے نے یرا دادا کہ مرد نہ راضی استاسو مگر پدی حال کی جتاسو تابیدار یہ مسلم تابیدار تو وہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قول نقل کرے دے ابن جریر کہ ابن مسعود ویچ ان یطاع فلا یعصا و ان یذکر فلا ینصا و یشکر فلا یکفر. حق تقاتیہ درشتیا و یرا دادا او رشتنی یرا دادا او حق دا تقوا دادے جدا اللہ اطاعت اکریشی پا ہر معاملہ کی پا ہر کار کی او نافرمانی او نکڑیشی پا حصی او کار کی او دا اللہ ذکر کولیشی پا ہر وقت کی او اللہ دی نئی ریگی پا حص وقت کی او دا اللہ ذکر مانا صدا دا میتا تا بیان کرے وا او شکر ادا کریشی او ناشکری او نکڑیشی یعنی 24 گھنٹے 47 گھنٹے شکر گزار بندہ اسی گی تابیدار اور فرما بردار اسی گی اور شکر گزار اسی گی اور ذاکر اور شاکر اسی گی ندا دے رشتے نے تقوا اور جن فباز کارونوں کے اطاعت کا یا فباز کی نافرمانی کا ہے فبازو کے شکر ادا کئے اپا بازو کے کفران نعمت کئے نو دا رشتن تقوی نظر سمنی یا سنمنی دا تقوی دا کو رشتن نظر حق تقاتی ہی نظر. نو ابن مسعود چکم تشریح اکرا دینا بہتر تشریح بلنشی کے دے او عبداللہ ابن عباس دا حق تقاتہی یو بل پہلو واضح کرے دے کہ ان یجاہدو فی اللہ حق جہادہی ولا یاخذہم فی اللہ لومت لائمن وَيَقُومُوا لِلَّهِ بِالْقِسْطِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَآبَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ. تفسیر ابن جریر ابن عباس قول نقل کرے دے دے حق تقاتہی پر تشریح کے آغا بل پہلو بیان کرے رشتن یر ادارا کہ جہاد کئی دا اللہ پلار کی رشتن جہاد او ننیسی دیل را دا اللہ پلار کے ملامتیا دا ملامت گر ان جنے کہیں نہ منی کہیں کہ سو کو تو بدرد وئی خدے وغا حق کار نہ پری. او دریم دا چدی اولاری پہ انصاف بانے او ہر وقت دا انصاف خبر کئی حق خبر کئی اگر کہ دپلار خلافی او دزوی خلافی یا دا خپل زان خلافی نو حاصل اسے شو حق گوئی رشتنی تقوی دا رشتنے تقوادار و حق تقوادار رشتنے ولی و بزرگ رشتنے متقی اغا کس دے چا حق وئی حق گوئی دا متقی لوئی نخدا. اگر چی پا حق گوئے کہ تا نقصان و رسی یا دا پلار تا رسی یا زوی تا رسی یا دوستان تا رسی یا ڈلی و پاٹے تا رسی او آگی پی خپشی او یا سے نقصان بتا دو ارس خدے بحق وئی دے بحق دا متقی دے او کٹیر مزنا کئی کو حق نہ وئی او دا حق خبری دا بیانولو حاجت وی او دے نہ وئی دبل دا وجہ نہ چلے بہا پشی. نو اگر کہ دے مان گزار دے خو رشتنے متقی نہ دے رشتنے متقی یو نخا ابن عباس بیان کرا حق گوئی تا تما عبارت وا رہو ابن جریر او بلا نخا دے رشتنی متقی او دے رشتنی پرہیزگار او تقوادار دادا جدے با جہاد کئی جہاد با کئی رشتنے جہاد کہ جہاد نہ کئی دے متقی نہ دے. او حق خبر کی کہ ملامت گرد تا ملامت کئی نم بدے حق ہوئی نو دا حق تو قاتہی معنا دا واتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا او کلک انی سے رسائی دا اللہ جميعا تٹول پہ یوزے حال کونکم مجتمعین جمیعا بنی غور کوا مرور مکوا او تا مشق خیمہ بخبل بیا مخ کے چلاوا تدبر دا قرآن پہی طریقہ کوا حال کونہم جمیعا یعنی حال کونہم مجتمعین علی حبل اللہ ومتفقین علی حبل اللہ دا معنی دا ولا تفرقوا او مجلع کی گئے دے یو بلنا پا دین کی ولا تفرقو فی دینکم چیو اے منی یا بلی نمانی نہ ٹولی او منی پا دین ٹولی او زیش مجلع کی گئے دے یو بلنا پا دین کی او یاد کہ نعمت دا اللہ چی شوے دے پتاسو جس وقت کی وائے تاسو دشمنان اسلام نہ قبل خو قبائلی نظام و دشمنے وی اوسو حضرت کی با جنگون او او نور قبائل کی با ہم جنگون او نو فالف بین قلوبکم پس محبت واچو اللہ ستاسو دا پزنونو کے نو تاسو اگر زدلے پا نعمت دا اللہ سر رونا او وائی تاسو با کنارا دا کند دا اور نو خلاص کرے تاسو دا دی کند کی دا پریوتونا دا اسلام پا ذریعہ ولی علتا حمر کی دلو دا دخت ترن لوگ نزگر چے کافر ہو او چے اسلام سرے راوری نو الاسلام یهدم ما کان قبلہو کہ مخ کی سکڑی دیا تو المعاف شو نو چی معاف شو دوزخ نہ بچ دا مطلب نہیں دارنگی بیانی اللہ خپل آیتنا دے دا پارا جتا سو ہدایت بیامو میں حبل اللہ نسش مراد دے نو تفسیر ابن جریر کے لدی بی حبل اللہ و تفسیر کے دری خبریں نقل کری او دری وارا صحیح دی او دری وارا من کے تضادم نشت تناقضم نشت فرق دا تعبیر دے تعبیرات بل بل دی مفہوم یو دے یو مانا دا چوا تسمو بحبل اللہ تمسکو بدین اللہ حبل اللہ نا دین مراد کلک انی سے دا اللہ دین دا اللہ دین تے حبل والے ہوئے ذکر چھ حبل پا اصل لغت کے خو ذریعے توید رسیدلو اخپل مقصد تا نو دا پڑے ام ذریعی چھ پدی سرے بر اخیجی یا کزی اولانی دے پریوتونا زان بچ کئی دے پڑی پا ذریعی چھ پڑے انی سی نو پریوتونا بچ کنی اصل حبل پڑی تا ام نوئی اصل معنی دا حبل دے ذریعہ دا رسیدلو مقصد تا من ای وجہ کانا من ای نوع کانا دا ہر قسم چی بھی نو دا کما لار چی پزمکا بھی دے لار تا حبل ویلی شی ذریعہ دا رسیدلو مقصد تا نو اللہ دا رضا ذریعہ دین دا دا پا دین کلک شے او دا رسائی او دا پڑے ام چونکہ ذریعہ دا برا خطلو نو دے وجنا حبل در رسائی پا معنی استعمالی گی پا کلام دا عربو کی نو دا اللہ رسائی انہی سے دا اللہ پڑے انہی سے کہ پاغی اللہ تا او رسائی نو ظاہر دا چاگا ندے مگر دین دے نور خدا محاورہ دا استعارہ دا خود دینی مشابه کرے دے دا پڑی سرا او وجہ تشبیہ و علت دا مشترکہ پا منز کے دارے چھ پڑھیں ذریعہ بھی در خطلو چتا او دا اللہ دینم دا ذریعہ دا در رسیدلو جنتا ندری مشابہت دا وجنا دا دین تے پڑھے اوئے او دینی مشابہ کو دا پڑھی سرا نوئے بیچ دا اللہ پڑھے کلکونی سے یہن دا اللہ دین کلکونی سے واعتصموا بحبل اللہ تمسکو بدین اللہ دیمہ مانا اکڑی دا دا ابو سعید خدری پر روایت سرا چاگا صحابی دے کہ کتاب اللہ ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الالارض ابو سعید خدری وئی دا اللہ کتاب دا اللہ رسائی دا او دا اللہ کتاب دا اللہ پڑے دے کہ اگا اگت شوے دے را زرن کرے شوے دے اور آخ کتا کرے شوے دے دا آسمان نزمکی دا آسمان نہ راغلے لیکن برا نہ راغلے نہ دادا سے اگنے لکہ یو پڑے دا برا نہ راکو سوے دے چی دا انی سے چی برا اخی جو نہ کچاک لکھ انی زو نہ برا بزی نہ کم زینا چی قرآن راغلے دے نہ جنت بزی اور چا پری خودو نہ اخکتا با گردی کی نہ اخکتا خود دوزخ دے نہ بس کا جنت تا زان رسول غوارے نہ دا قرآن دا پڑے دے دا کلک انی سے نہ برا با اخی جو نتمسکو بکتاب اللہ بدین اللہ ہوئے ادھیم بکتاب اللہ درہیم قول دا ابو العالیہ دے چی ابو العالیہ تابعی دے اغوائی چی واعتصمو بحبل اللہ ایت بالاخلاص للہ وحدہ ایت توحید بالاخلاص للہ وحدہ ایت توحید قلقون سید اللہ توحید دا اللہ عبادت کوئے دا بل مکوئے نو خبرہ یو دا ولتکم منکم امتن او لازم دا چی وید استا سنا یو جماعت چی بلی خلق نیکے تا حکم کئی دا نیکے او من کئی دا بدائینا او دا کسان چی دی ام دی کامیاب ان کی دی اخپل زان لرا دلتا په دې لفظ من کوم باندې غور کوي او په لفظ د خیبه نه غور کوي چې دا من دلته تبعیزیه ده او که بیانیه ده. جمهور مفسرین وایي چې من تبعیزیه ده. غالب ترین اکثریت د امت مسلمه اور غالب ترین اکثریت د مفسرین او سلفن و خلفن مخکنی او رستنی عمدہ فرمایلی دی کہ منکم مانا بعض دے دا من بعضیت دا پر لازم دا چیوی دی منکم بعض استا سنا کہ اگر بعض او زان وقف کری وی او زان خاص کری وی دا دعوت کار دا پر ذکر چی دا دعوت امر بالمعروف نهی عن المنکر فرض کفایہ دے ټول امت فرض دے خو فرض کفایہ دے نو دا ټول امت دا نیابت پتور دا ټول امت دا جانبنا چی سکسان دا فرض ادا کئی نو ثواب دا دی زیاد شو او دا نور ثواب خو نشو ہو گناہ نم خلاص شو ذکر چھ فرض کفایت ہے او دا ٹول امت صلاحیتنا برابر نہیں علم برابر نہیں جذبہ برابر نہیں فراغت ہم برابر نہیں علم کیم فرقی پر جذبہ کیم فرقی فراغت کیم فرقی سو گزگاری سو گزگار نہیں اور پر جذبہ پر ہمت کیم فرقی اگر کہ ٹول مسلمان آنی نسا کسان پا گدا سے پکار دی کہ اغا دا امر بالمعروف کار جاری ساتھی او بیا امر بالمعروف کار چی زان زان اللہ ساتھی نا پاکی با برکت نئی اغا با نتیجہ خیز نئی اغا با دیر مؤثر نئی اغا با رخکاری نا نبیا چی اغا بعضی کسان اغا دنے کہے امر بالمعروف و نهی عن المنکر او دا دعوت دا دین دا دعوت کار کئی نو اغد منظم شی یو نظم جوڑ نو چه نظم جوڑ کے خو نظم دا پارا خو نازم بوی نو امیر نو بغیر خو نکی نو تنظیمون ٹول دے دا پارا دی کنی اصل امت یو دے جماعت یو دے خوش کسان با دا دین کار کئی ہر یو نشی کولے ذکر صلاحیتن کی فرق دا مراد اور بعض حضرات وہی چلا من بیانیہ دے او مانا دادا کہ لازم ادا کہ شی تاسو یو امت کہ بلے خلق کہ بلی دا خلق نیکے تا او حکم کئی دے نیکے او منع کئی دے بدینا او دا کامیاب یکونو امتن ولتکم منکم امتن دا من بیانیہ دے تبعیزیہ ندے وی دے یو جماعت کیا غطا سویا ہے بیا با لفظی ترجمہ دا سوی دا سوی وی دے یو جماعت منکم کیا غطا سویا ہے امت مسلمہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طول امت نے کہ امر بالمعروف کوئے او نهی عن المنکر کوئے او دعوت الی الخیر کوئے دخپل اخپل صلاحیت مطابق دخپل اخپل قابلیت مطابق لکه ورپسی بل آیت دے اگی که کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر التا که طول امت تبیلی دی التا یو دلتا ندیوی تاسو طول غر امت یہ امر بالمعروف کار بکوئے رددی و جنا صاحب دا کشاف دیل ترجیح ور کرے دا کہ من بیانیہ دے لیکن جمہور مفسرینو غالب ترین اکثریت دا مفسرینو دے قول لرا ترجیح ندا ور کرے او مگا ہم ترجیح نور کرو راجح دا ندا قوی و مضبوط خبر دا دا کہ من تبعیزیہ دے پاتې شو دا چې بل آیت کې ټول امت ته ویل دي چې هر امت کنتم خیر امت ټول غوره امت یې چې امر بالمعروف وکوي او دلته وایي چې پتا شو کې دي بعضې کسان وي چې امر بالمعروف کوي نو تطبیق ازدکا د دو آیتونو په مرز اصل ذمہ داری خود ټول امت دے چې دا به امر بالمعروف کوي کنتم خیر امت ټول امت لیکن لدی امت یو جماعت لدی امت بعضی افراد لدی امت سکسان چاغی کی صلاحیت زیادی اگر بطور نمائندہ دا ټول امت دا جانب نبا دا کار جاری ساتی اور دی دفار بیزان خاص کری وی اور زان بے وقف کری وی اور مطلق امر دا ہر یو دفار دا خپل خپل صلاحیت مبارک لکر رسول اللہ فرمائی بلغو عنی ولو آیا زمان دے جانب نہ اور سوے خلق تا اگر چہ یو آیتی او یو حکم دے شریعت نہ کہ یو حکم چا تا معلومی نہ بل تے رسئی نہ دا سے مسلمان خنشتا کہ اگے تو اگے تو یو حکم معلوم نہیں کہ آمین اج آمین آمین مسلمانی نہ دا خو تا پتہ رچ مز فرض دے نہ بل تا وہی چ مز کو لیکن یو جماعت دا سی وی کہ آغا ہمگیر کار کئی او حگا دا ٹول امت دا نمائندگائی پتور دا کار کئی آغا دا امت مسلمہ نمائندگانی لکا دا امت مسلمہ ہر یو فرد نمائندہ دے دا امت مسلمہ تنظیمونا ہم دا امت مسلمہ نمائندگی نمائندگان دی نمین تبعی زیا غرہ دے خیر ستوئی کہ دعوت بور کئی او بلن بکئی خلق تا دا خیر